فتح دام كيد وروان سبين كروان رمادي جران رسول الله دي ورسران ولشكر نادي جران رسول الله دي ورسران ولشكر نادي فتح دام كيد وروان سبين كروان رمادي جران رسول الله دي ورسران ولشكر نادي جران رسول الله دي ورسران ولشكر نادي حقا محترم چی دا مکی سخی استلیو طول دا قریشو ستم گرو زور ولیو یو صدق اکبر و گران رسول سر چتللیو یو صدق اکبر و گران رسول سر چتللیو سمرا دا مکی دا ستم گرو فریزی المنادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو فتح دام کی دور روان سپین کروان رو نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو اوس هغه رسول دی ورسره ډېرې لشکرې دي ټول یې منور په دې دین د بهادرې دي ږغ د الله دی او نارې یې بختورې دي ږغ د الله دی او نارې یې بختورې دي تورې دي چغې د اسلام دی زمزمې د تکبیرونه دي گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو فتح دام کی دور روان سپین کروان و نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو لزر اصحاب دی دا حبیب و بیت اللہ تزیو فتح دا مکی دا طول دا فاکا لہ رزا تزیو طول مہجر دی کا انسار دی و فتح تزیو طول مہجر دی کا انسار دی و فتح تزیو لار دا بیرکا دا سمرش کلی منزل ندیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو فتح دام کی دور روان سپین کروان نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو دا یو انقلاب چی روان و دا مکی فرلور طول لشکر نخوزی دل دا بیتی فرلور لک پا محبت دا غدنگ مناری فرلور لک پا محبت دا غدنگ مناری فرلور شاو خوا مکی تد غازیان و شعر ندیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو فتح دام کی دور روان سپین کروان نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو گران رسول الله دی ورسران و لشکر نادیو کل چی داخل سو حرم تمو کرم نبی ما تکرل بوتان دا بود پرستو مو کرم نبی گل غندش کاری جهر قدم دا محترم نبی گل غندش کاری جهر قدم دا محترم نبی حقا بیتو لغ دا گرم بلال دی آزانو ندیو گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی فتح دا مکی دا ورروان سپین کروانو ندی گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی تلور تل سلام کوام دا یار خومینا مینا دا طول دا حجاز خورا رنگینا تکس پینا دا مینا دا دا هر مسلمان گل غندی حسینا دا مینا دا دا هر مسلمان گل غندی حسینا دا تل دا عمری فجر دا وصل امیدو ندیو گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی فتح دا مکی دا ورروان سپیل کروانو ندی گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی گران رسول الله دی ورسرانو لشکرون دی دیرو درنو او رتگرانو او ریدن دغه نعت شریف چې تاسو واوردی په اواز کې د سید صدیق الله عابد او د دې نعت غوښتنه کړې وه دغه محترم ورونو هر یو لکه ابراهیمی امین الحق حافظ سحر متیع الله جامی او جاوید خدای دې وکړي چې د فام وړ مو وګرځي.